When will I know why? Dionne Warwick uit de jaren 60 met het thema uit de film The Valley of the Dolls naar het boek van Jacqueline Susan. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 23 december. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Ben de Koning van de Frankenlandgroep over de oplossing voor het personeelstekort in de zorg. Patricia Benaar is redesigner van gebruikte spullen. En Leanne Selles, directeur van Museum Vlaardingen, over de Retersfamilie Hogendijk. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Hey! Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Het jaar was 1994 voor Destiny van Stevie Nicks. En daarvoor de Style Council en You're the Best Thing. We gaan naar ons eerste onderwerp. De thuiszorg die in de knel raakt. Herman de Bruin praat met Ben de Koning, bestuurder van de Franklandgroep. Ben, welkom. Dankjewel. Mantelzorg, verpleeghuis tekort en steeds meer ouderen. Hoe gaan we dat allemaal bij elkaar brengen en toch een redelijke service te verlenen en goede zorg te verlenen aan de ouderen? Daar hebben we de mensen bij nodig, hè, die niet in de zorg werken. De grootste uitdaging van de toekomst op ons terrein, maar op meerdere terreinen, is menskracht. Weet je wel, geld om dingen te realiseren is nodig, maar menskracht wordt de grootste uitdaging. En de komende 20 jaar gaat het aantal 80-plussers, en ik zeg altijd dat is onze markt, als je het een markt mag noemen. Ja. De 80-plussers, dat zijn degenen waar de mensen tussen zitten die zorg en ondersteuning nodig hebben, in zijn algemeenheid, uitzonderingen daar gelaten. Die gaan nog met 40% groeien, dat aantal. Het houdt een keer op. Het houdt een keer op. En ja, dat betekent, als je onvoldoende handen hebt, dat je handen ergens anders vandaan moet halen. En dan kun je het over hebben over de reservemacht die we aan zorg hebben, over gepensioneerde mensen. Ja, die lopen ook allemaal in de rondte. Maar familie zal ook in de toekomst meer moeten gaan doen dan momenteel. Ik denk dat dat onvermijdelijk is. Ja, maar hebben we ooit te veel geleund op de professionals? Dat we dachten, nou ja, komt wel goed. Die huizen zijn er nou eenmaal. Daar kan mijn vader of moeder straks wel in, automatisch bijna. Ja, weet je, het begint met het feit dat je met z'n allen op een gegeven moment bepaalde verwachtingen hebt. Hè? Het is ook een vorm van verwachtingenmanagement. Mm-hmm. De ouderenzorg in ons land is op een heel ander niveau dan in Spanje bijvoorbeeld of in Frankrijk. Daar doen ze veel minder. Maar afhankelijk van wat je gewend bent, dat is ook de verwachting die je wekt. Ja, we zijn dus verwend misschien wel. We zijn een beetje verwend. En we zullen ook met z'n allen moeten vaststellen dat je kunt niet onbeperkt geld naar de zorg toe blijven dragen. Er moet ook ergens geld verdiend worden. Dus je kunt niet iedereen in de zorg laten werken. Dat gaat gewoon niet. Nee. Maar dat vergt wel dat je aan de voorkant met z'n allen ook afspreekt wat wel en niet, wat je wel en niet gaat doen en voor wie je wel en niet iets gaat doen. Ja. En wanneer heel dat goed, begint. Ja, je moet een heel goed scenario ontwikkelen om te kijken hoe je dat op de beste manier kan doen. Nou, je moet er eigenlijk voor zorgen dat als je in Rotterdam woont of in Amsterdam of in Tjerkstra deel, dat het overal hetzelfde is. Ja. En dat is nu niet het geval? Nu nog wel, maar ik denk als de krapte optreedt, dan komt het in de grote steden terecht. Dat komt als eerste in de grote steden, maar dan moet je met z'n allen wel afspreken van wat is nu, hoe kunnen we dat op de beste manier oplossen? Je gaat natuurlijk in eerste instantie denken, wat kunnen we met ICT en technische ondersteuning doen? Wat kunnen we doen met een beetje wat in feite waar we het nu over hebben is wat in andere sectoren de kaasschaaf heet. Ja. Daar gaat een beetje vanaf en dan moet een ander gaan doen. Ja. Of mensen moeten het zelf doen of een ander moet het gaan doen. Maar wordt het sleutelwoord ook niet gezamenlijkheid en eigen zelfverantwoordelijkheid? Gezamenlijke verantwoordelijkheid? Want wat er nu gebeurt bij de ziekenhuizen, dat ziekenhuis heeft te veel mensen. Daar worden naar andere ziekenhuizen gebracht. Daar is al een soort overkoepelende organisatie voor. Ja, maar je moet ook met die mensen praten die proberen om een patiënt van het ene ziekenhuis naar het andere te krijgen. Dat kan uren duren voor de ambulance iemand gevonden heeft. Uiteindelijk is het hemd altijd nader dan de rok. Dus elk ziekenhuis, in paniek zie je heel vaak dat organisaties in eerste instantie aan zichzelf gaan denken. Ja. Maar dat is net zoals met vaccineren. Het helpt niet om het alleen hier te doen. Het moet veel, veel breder zijn. Dus als je een probleem wil oplossen wat een landelijk probleem is, dan moet je er ook landelijk over op bepaalde manier naar gaan kijken. En samenwerken met elkaar. Ja, waar samenwerking voordelen oplevert. Wij zeggen altijd, wij kiezen altijd tussen soleren en samenwerken. Alleen als samenwerken iets meer oplevert dan soleren. Natuurlijk. Het is duidelijk, maar personeelstekort door mantelzorg op te laten lossen, mensen zullen zich daarop voor moeten bereiden. Ik denk dat zal ook wel geleidelijk gaan. Het is natuurlijk niet van de een op het andere moment, maar Als je 100 plekken hebt en de vraag daarnaar is nu 120, dan weet je dat je op een bepaald moment aan de beurt bent. Als de vraag daarnaar 140 is en je hebt nog steeds 100 plekken, weet je dat het langer is. Mm-hmm. Nou, dan zal en je hebt thuiszorg nodig, dan zal een thuiszorg in eerste instantie met de klant zelf en met zijn familieleden zeggen van ja, dat is goed, maar we kunnen maar twee keer of we kunnen maar één keer langskomen en de rest moet u zelf regelen. Ben de Koning van de Frankenlandgroep. Over de mantelzorgers, daar moeten er meer van komen. Krijgen ze dan ook allemaal een cadeautje aan het eind van het jaar? Wat mij betreft wel. Ben de Koning, dankjewel voor het gesprek. Je ne sais pas son prénom, mais je sais qu'elle m'a dit non. Elle était sous le lilas.

Cardigans waren dat, met Carnaval, ook al is het bijna kerst. En daarvoor Julien Clerc en Le Coeur Trop Grand Pour Moi. Zometeen, weet je wat een redesigner is? Je hoort het na Norah Jones. If you are tired and if you are scared, you're not alone. If you were good and if you were Beetje kerstmuziek mag wel in de late avond. Norah Jones hoorde je met You're Not Alone. Ons volgende onderwerp. Patricia Benaar is redesigner. Met wegwerp- en tweedehands producten en materialen creëert zij iets geheel anders. Herman de Bruin praat met haar. Patricia, welkom. Dank je wel. Ja, jij bent van het bedrijf Your Wishes en je vraagt mensen om langs te komen bij de conceptstore in Schiedam. De mooiste concept zo met SCH. Klopt, inderdaad. Ja. En waarom moeten mensen daar langskomen? Omdat onder andere natuurlijk mijn creaties daar heel mooi in de etalage staan. Maar vooral ook omdat er een conceptstore is. Je moet het zo zien, een conceptstore is een winkel waar een heleboel mensen die hele mooie dingen maken, daar een plekje kunnen huren en hun spullen daar kunnen verkopen. En want ik zei al, ja, als mensen daar willen kijken, staan ze met verwondering te kijken naar iets waarvan je nu gaat vertellen wat het is? Mijn eigen creaties, zeker wat bij Moy's Concept Store staat, dat zijn dat heet steampunk. En dat is, dat kan je vergelijken met ik weet niet of je ooit een Jules Verne film hebt gezien. Ja, het heeft te maken met stoom en met fantasy en met een heleboel radertjes en hele leuke dingen. Het is een fantasy stroming en daar maak ik creaties mee. Ja. Kijk eventjes op www.yourwishes.eu. Oh, daar komen we straks wel op, ja. Dat is het. Bijzondere creaties waar je ook nog iets aan hebt. En wat heb je aan een klok die uit een koffer komt of die uit een koffer gemaakt is? Een bijzonder object. Een bijzonder object, ja. Mensen vinden het heel erg leuk. Tenminste, dat hoop ik. Ik maak het met heel veel plezier en daarom staat het ook in de winkel. Omdat ik hoop dat mensen... de koffer is verkocht trouwens. Omdat mensen ook heel veel plezier ervan beleven op het moment dat ze dat aanschaffen. En dat is in de Hoogstraat dus ook zo? Klopt, ja. Ja. Is dat ook te koop dan? Alles is te koop wat daar in de winkel staat. Ja, van iedereen. Dus je bent heel trots op het feit dat het daar staat? Of heb je al vaker geëxposeerd? Ik neem aan van wel. Nee, niet. Jeanette van Huisstede van de Winkelmeiden en van Huisstedencommunicatie, die bracht me eigenlijk in contact met Monique van Moy's Concept Store. Omdat ik aangaf dat ik voor mijn eigen bedrijf zoveel requisieten en spullen maak. En ja, dat slaat allemaal, heb ik allemaal opgeslagen in mijn huis. En het is zo zonde, alleen ik kan er maar van genieten. Ja. En daar maak ik het niet voor. Dus zij bracht me in contact met Monique. En ik kwam erop gesprek. En zij was ook bijzonder onder de indruk van mijn steampunk creaties. En ik heb nu een plekje. Steampunk heet dat. Steampunk. Ja, die stroming. Ja. Kan je een beetje beschrijven wat je dan ziet als je daar komt? Of zeg je, ja, je moet gewoon maar gaan kijken? Nou, ik vind echt dat de mensen moeten gaan kijken. Want er is zo ontzettend veel te zien en te koop. Zeker nu voor de kerstdagen. Ook van andere mensen? Een heleboel mensen, ja. Allemaal mensen die dus, net als ik, met heel veel liefde en plezier dingen maken. Ja. En die zijn daar te koop. Het is echt een winkel waar je heel lang in rondloopt. Dus ik zou echt iedereen kunnen aanraden, ga eens kijken bij Moy's Concept Store in Zeedam. En met verwondering rondloopt. Dus absoluut. Van, kan je dit zo ook maken? Want het is net niet het standaard natuurlijk. Het zijn geen standaard dingen. Nee. Heel leuk. Dan ben je er heel trots op. Hoe lang kunnen mensen dat bezichtigen daar in de Moy's Concept Store? Dat is gewoon permanent. Oh, dat blijft? Ja, dat is tot het verkocht permanent. Is. Ja. Precies. Of als het morgen verkocht wordt, is het overmorgen. Dan moet ik weer, nu ook. Ik moet nu weer wat anders gaan brengen, omdat die klokkoffer verkocht is. Dus, Oké. Nou, je zei al, als mensen er iets over meer willen weten, kunnen ze naar die conceptstore gaan natuurlijk. Dat is het beste. Maar op de website kan je alvast een voorproefje nemen. Ja, precies. Ja. Ja. En de website was? Van mijzelf, yourwishes.eu. En van Moy's Concept Store is Moy's Concept Store. Ja, en daar staat het allemaal op. Dan kan je het ook zien. De Facebookpagina's worden iedere keer weer nieuwe foto's geplaatst. Ja. Oké, ook dat nog. Dus dat ook Moy's Concept Store. Als je daarop zoekt, dan kom je er wel. Dan kom je er zeker. Hoogstraat 5 in Schiedam. Daar is het allemaal te vinden en te zien. En als je nog een cadeautje zoekt voor het eind van het jaar, dan zou dat mooi zijn natuurlijk dat je daar nog even langs gaat. Want je komt wel bijzondere dingen tegen. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Ja. Dankjewel. Patricia Benaar namens You Wishes voor de zaken die je nu gemaakt hebt. En je bent alweer met nieuwe dingen bezig, neem ik aan? Ja, You Wishes is een groot bedrijf. Ik organiseer, regisseer fotoshoots en videoshoots. Okay. En daaruit is dit dus gekomen. Dus we kunnen nog meer van je verwachten wat dat betreft. Absoluut, ja hoor, zeer zeker. Ja. Nogmaals dank. Denk maar nooit, we raken ons kwijt. Door een detail, door een futiliteit. Wees maar niet bang, ik weet al lang dat ik niet zonder jou kan. Denk maar nooit dat het ooit op een dag, door weet ik veel welke tegenslag fout zou gaan. Tussen ons weet dan, er is niemand die jou vervangen kan.

spend the end with you. And when the world was through, then one by one the stars would all go out. Then you and I would simply fly away. Bijna 50 jaar al wonderschoon. Brad en If. En daarvoor Bart Peters met een nieuwe plaat. Dat komt door jou, heette die. Zometeen, de ondernemingsgeest van een Vlaardingse redersfamilie. Na Mariner van John Power. And as I wake, see the sun begins to rise. My ship sets sail upon this morning's tide. And we always knew that our love would lead to this. So dry your tears, darling, seal it with a kiss. God bless the sea and all who sail upon. God fill your sail, holy mariner. There's a man who lost touch with grace. There's a man who sailed too far away. Sailed upon the sea, sea that filled the world, world that floats in space. Don't cry if the world is against you. Just hold tight and love can redeem you. Better run, keep on moving. Don't look back, tomorrow's calling. Have no fear, for nothing will touch me. There's no man, no kingdom or country. Better stand defiant before me. I'll knock them into this ocean. The waters calm, just like love's sweet memory. Close my eyes and I see you next to me. I feel the kiss of the sun upon my face. The water's cool like our love that sails away. God bless the sea and all who sail upon. God fill your sail, holy mariner. There's a man who lost touch with grace. There's a man who sailed too far away. Sailed upon the sea, the sea that fills the world that floats in space. Don't cry if the world is against you. Just hold tight and love may redeem you. Better run, keep on moving. Don't look back till you hear me calling. Have no fear, there's nothing can touch you. No man, no kingdom or country. Better stand defiant before me. I'll knock them into this ocean. Into this ocean. Knock them into this ocean. the sea and all you sail upon. Hoe toepasselijk, een zeemansliedje door John Power. Mariner was dat uit 2003. Ons volgende onderwerp. Opeenvolgende generaties van de redersfamilie Hoogendijk speelden eeuwenlang een belangrijke rol in het Vlaardingse economisch leven. Hoe belangrijk hoort Herman de Bruin van Leon Sellers, directeur van Museum Vlaardingen. Leanne, welkom. Hallo, goeiedag. Ondernemers, een redersfamilie Hoogendijk, is die zo belangrijk dat daar een deel van het museum voor ontruimd werd? Dat klinkt wel heel serieus. Ja. De familie Hoogendijk is wel echt een familie die al twee eeuwen lang inderdaad, of die twee eeuwen lang in Vlaardingen heel belangrijk is geweest voor de visserij, voor de economie, voor de handel. Mm-hmm. En het is zo dat wij enige tijd geleden van Jaap Hoogendijk, zeg maar de laatste eigenaar en directeur van de firma, het aanbod kregen om de scheepsmodellen die wij hun altijd in het kantoor hebben gestaan, om die in langdurige bruikleen aan het museum te geven. En, ja. Want hij wilde die modellen heel graag bij elkaar houden. En ja, wat is dan een betere plek dan Museum Vlaardingen? Natuurlijk. Ja, en dan kunnen meer mensen naar kijken dan dat het bij hem thuis staat. Of op het dan kantoor. Dan kunnen meer mensen naar kijken, inderdaad. Ja. Wij kunnen het ook goed verzorgen. We hebben natuurlijk de goede klimaatomstandigheden. We hebben dus daarvoor een paar hele bijzondere vitrines laten bouwen. Want het zijn echt ook serieus grote scheepmodellen. Mm-hmm. Dus we hebben speciaal op maat gemaakte vitrines laten bouwen. En we hebben dat aangevuld, zeg maar, met objecten die we ook al uit de collectie, in de collectie hadden van de firma Hoogendijk. Want het is natuurlijk niet het enige wat zij hebben. Ze hebben ook andere dingen. Dus daar hebben we een hele mooie presentatie voor gemaakt. Ja, want de familie Hoogendijk heeft een hele lange, een redelijk goede rol gespeeld in Vlaardingen wat de haringvangst betreft. Ja, ze zijn al vroeg begonnen met enkele schepen en hebben zich ook steeds door de tijd heen zijn ze meegegaan in de ontwikkelingen wat betreft de technologie van de. Je begon natuurlijk met zeilschepen, toen werden er stoomschepen, toen werden schepen met een motor. En ja, die hele ontwikkeling van die technologie, die zie je heel goed terug in die collectie scheepmodellen. Ja, en de haringvisserij was in Vlaardingen natuurlijk een heel groot item. Er zijn mensen in Vlaardingen die nog jammer vinden dat het helemaal weg is, hè? Ja, het is natuurlijk wel. Vlaardingen was op een moment inderdaad gewoon de grootste haringstad van Europa. Dus daar zat natuurlijk wel een hoop, ook voor de hele stad, een hoop welvaart en economische bloei in. Heel veel mensen die hadden ofwel direct ofwel indirect hadden die inderdaad een baan in die visserij. Dus dat is. Maar het is ook al wel weer heel lang weg inderdaad. Dat vandaar dat het in het museum nog te bewonderen valt straks. Ja, zeker. Ja. Staat de expositie er al? Ja, die is op 10 december geopend en hij blijft ook gewoon voor altijd staan. Behoort tot de vaste collectie. Het is een aandeel van onze permanente expositie. Want er komt meer over de haringvisserij natuurlijk naar voren. Maar dit is wel een extra aspect wat jullie helemaal nog niet hadden. Nee, niet op deze manier. Nee. We hebben natuurlijk best wel een aantal exhibits over de visserij. Over mm-hmm. wat individuele losse verhalen. Maar dit hele, zo'n overzichtsverhaal, dat was er niet. En dat kunnen we juist aan de hand van deze scheepsmodellen heel mooi vertellen. Ja, en alle andere dingen die daarbij zijn. Want ik begrijp dat er nog meer ligt. Ligt de boekhouding er ook bijvoorbeeld? Er liggen allerlei verschillende dingen. Inderdaad, stukjes boekhouding. Er liggen de haringtonnen, er liggen kratjes, want ze hebben ook op een gegeven moment, ze zijn natuurlijk ook in de pocht gegaan. Dus er liggen ook uit die tak van sport, zeg maar, daar zijn ook dingen van terug te vinden. Dus een leuke kinderlijn ook. Dus kinderen kunnen ook met hun eigen vragen onderzoek doen de tentoonstelling. Ja, voor kinderen is het ook leuk, want jullie hebben gezorgd dat kinderen op een aparte manier worden behandeld eigenlijk en ook wat dingen kunnen onderzoeken. Ja, inderdaad. Ja, dat is meestal het geval natuurlijk, dat is leuk. Is er ook haring te eten dan? Nou, niet als het geen haringtijd is natuurlijk. Dat krijgen we weer in het voorjaar, als het vlaggetjesdag is geweest. Ja, nee, maar het zou kunnen zijn dat jullie zeggen, nou, we schenken een glaasje port met een haringtje. Dan moet je eigenlijk zo'n scheepsbitter of zo, hè? Maar je had het over port. Lekker, dus ja, maar port met haring? Ik weet niet of dat... Nee, nou ja, dat zou kunnen zijn, nieuwe trend. Ja, we proberen maar wat. Ja. Maar goed, in ieder geval is de tentoonstelling zichtbaar over de Redersfamilie Hoogendijk en alle andere dingen die natuurlijk in het museum in Vlaardingen te zien zijn. Op de website staat vast wel het een en ander over deze expositie. Ja. www.museumvlaardingen.nl. Dan kunnen mensen daar naartoe even van tevoren kaarten bestellen. Dat vinden ze altijd heel prettig bij het Museum Vlaardingen. En dan komt het allemaal goed om te zien hoe de haring ook nog door de familie Hoogendijk werd gevangen en verwerkt. Leanne Selles, directeur Museum Vlaardingen, dank voor het gesprek. Uit de film Watership Down, een tekenfilm over konijntjes, heeft verder niks met kerst te maken. Art Garfunkel was dat, Bright Eyes uit 1979.